Tu program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 5 listopada, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Amerykańskie służby wyjaśniają okoliczności strzelaniny w Teksasie. Napastnik otworzył ogień do wiernych modlących się w kościele niedaleko San Antonio. Są ofiary śmiertelne. Jutro w kopalni Ruda odbędzie się strajk ostrzegawczy. Związkowcy nie zgadzają się na proponowane zasady premiowania i wynagradzania pracowników. W tym serwisie Trójki też podsumowanie dwudniowej wizyty ministra Witolda Waszczykowskiego we Lwowie. Tragiczna strzelanina w Stanach Zjednoczonych. Uzbrojony napastnik otworzył ogień do uczestników mszy w protestanckim kościele niedaleko San Antonio. Według niektórych źródeł mogło zginąć ponad 20 osób. Po strzelaninie sprawca wsiadł do samochodu i ruszył do ucieczki. Policja poinformowała później, że nie żyje. Nie wiadomo, czy został zastrzelony przez funkcjonariuszy, czy sam odebrał sobie życie. Nie jest na razie znany też jego motyw. Na miejscu są dziesiątki radiowozów i karetek pogotowia. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia też FBI. Jutro rano strajk ostrzegawczy w kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Protest potrwa 2 godziny, od 6 do 8. Chodzi o jednolity regulamin wynagradzania i premiowania pracowników zakładu. Państwowa Inspekcja Pracy nakazała wprowadzenie jednego regulaminu wynagradzania i premiowania, a Związek Zawodowy Sierpień 80 chce, aby odbywało się to według określonych zasad, a nie zależało tylko od decyzji kierowników oddziałów. Dyrekcja z informacji przekazanych przez związkowców na to nie przystała. Jutro mają się odbyć kolejne negocjacje. Zaplanowano też referendum strajkowe. Czynna akcja protestacyjna miałaby odbyć się jeszcze w tym miesiącu. Kopalnia Ruda powstała z połączenia ludzkich kopalń Bielszowice, Halem-Bawirek oraz Pokój. Na początku grudnia odbędą się kolejne rozmowy w ramach polsko-ukraińskiego Forum Partnerstwa. Zapowiedział to przewodniczący forum Jan Malicki, który towarzyszył szefowi polskiej dyplomacji Witoldowi Waszczykowskiemu podczas dwudniowej wizyty we Lwowie. Magdalena Kowalewska. Jan Malicki przypomniał, że wizyta ministra Waszczykowskiego na Ukrainie była robocza. Ocenił, że miała ona charakter sondażowy. Nie należy zatem spodziewać się natychmiastowego rozwiązania trudnych kwestii. Pan minister wskazał na to, że Polska zaproponowała szereg rozwiązań instytucjonalnych, pomocnych dla załatwiania spraw polsko-ukraińskich. Rozmawiano również o problemach, z jakimi zmagają się przedstawiciele Ukrainy uczestniczący w Forum Partnerstwa. Po stronie polskiej ja mam ogromne możliwości działania, uprawnienia w ramach MSZ-u. Forum ma budżet, natomiast po stronie ukraińskiej mój odpowiednik, przewodniczący forum, nie ma takich uprawnień w ramach MSZ-u oraz niestety forum również nie ma budżetu, co utrudnia działanie i spotkania. W trakcie wizyty na Ukrainie minister Waszczykowski złożył kwiaty na cmentarzu obrońców Lwowa przy memoriałach ukraińskiej Armii Galicyjskiej i ukraińskich żołnierzy poległych w Donbasie, a także przed pomnikiem ofiar zbrodni komunistycznych. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. Ludowcy rozpoczęli obchody odzyskania przez Polskę niepodległości. Do Wierzchosławic w Małopolsce przyjechało 3,5 tysiąca polityków oraz działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego z całej Polski. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał, że to największe zgromadzenie ludowców od czasów pogrzebu Witosa, trzykrotnego premiera Polski, który, jak podkreślał, przyczynił się do odzyskania niepodległości. Częścią wielkiej, niepodległej ojczyzny jest ruch ludowy. Nie jesteśmy od nikogo gorsi. Mamy być dumni z tego, skąd pochodzimy i kim jesteśmy. Dobrze służymy Polsce i Polakom. Ludowcy, jak zapowiadał ich lider, będą organizowali powszechne obchody rocznicy odzyskania niepodległości w każdej gminie i powiecie. 7 tysięcy osób zgromadziła na Jasnej Górze pielgrzymka kolejarzy. Do Częstochowy przyjechali z różnych stron Polski i modlili się w wielu intencjach. Modlimy się o to, żeby nie było wypadków na kolei, prawda, żeby podróżowanie koleją było bardzo bezpieczne. W tej chwili mamy bardzo dużo nowych pociągów, Pendolino, zwiększyła się frekwencja na kolei i my modlimy się za pracowników, żeby bezpiecznie pasażerowie podróżowali. Teraz jestem na emeryturze i na pielgrzymkę przyjeżdżam ze sztandarem, najstarszym, który jest kolejowy. 4 kwiecień 1921 rok. Jadę, żeby tu się spotkać z kolegami z innych stacji, z innych miejscowości i pomóc się, to najważniejsze. Na pielgrzymkę przyjechali również przedstawiciele kolei z Białorusi, Francji, Słowacji i Węgier. To był serwis Trójki. Jutro w ciągu dnia w województwach wschodnich i południowo-wschodnich zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Momentami może też popadać. Dość ciepło, od 9 do 13 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl. Ukośnik Twoje 300. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 6 minut po 23. And raise it up, say cheerio. Kłaniamy się Państwu pięknie. Piotr Kaczkowski przy mikrofonie, ze mną Michał Jakubik, po drugiej stronie szyby i o dwie szyby ode mnie Grzegorz Zembrowski. Audycja nazywa się Minimax, będzie trwać do północy. Adres minimax@polskieradio.pl. No i czytałem sobie przez ostatnie kilka minut Państwa listy. Pisze do mnie słuchacz pan Marcin, a ja spóźniony włączyłem Minimax dopiero w tej chwili, czy dużo mnie ominęło? Panie Marcinie, 11 płyt rozpakowaliśmy dla pana w pierwszej godzinie. No, ale co? Ale jeszcze jest cała godzina druga, w której artysta urodzinowy dziś będzie przemawiał do państwa i dwa utwory z przygotowywanej płyty odtworzę. A potem jeszcze będzie trochę niespodzianek i jak mi się uda, spróbuję, to proszę sobie wyobrazić, że pół perfekcyjnej płyty jeszcze pomieszczę dzisiaj Państwu. Naprawdę? Naprawdę. No a teraz, jeszcze o urodzinach miałem powiedzieć, bo urodzin dziś jest więcej, tylko o nie wszystkich, nie wszystkie zdążymy poprzeć muzyką, może tak bym ładnie powiedział. Dzisiaj urodziny, no może tak, dzisiaj urodziny Makaja. Dzisiaj urodziny ma Krzysztof Kiliański. Dzisiaj urodziny ma Muniek Staszczyk. Muńku, najlepsze myśli ci wysyłam. I trzymam w ręku bilet na koncert 15 grudnia. Na ten pierwszy się nie udało. Ale będzie Muniek 35 lat na scenie. Właściwie troszkę więcej już nawet, bo tak jak dobrze pamiętam, to on zaczynał w zimie i te 35 lat to już było dawno, dawno temu. Czyli gdzieś tak zimą to pierwsze częstochowskie spotkanie ich. Ale mam bilet na ten drugi koncert w Stodole, gdzie obok T-Love, Anita Lipnicka, Bednarek, Dawid Podsiadło. No będzie się działo troszkę. Cieszę się. Cieszę się na każdy koncert. Nie opowiem Państwu o tych czterech, które przydarzyło mi się w jednym tygodniu. O dwóch opowiedziałem, ale jeszcze będzie okazja. Natomiast jeszcze bym się chciał pokłonić. Art Garfunkel ma dzisiaj urodziny. To najstarszy ze wszystkich. Chociaż nie. Miałby swoje urodziny Joe Dassin. Nie ma go już z nami tyle lat. Joe Dassin, Si tu n'existe pas, pamiętają Państwo? Ach, to piękny utwór. No i Peter Hamill ma swoje urodziny i będziemy z tej okazji cieszyć się jego nową muzyką. A teraz obiecałem, że powiem Ignu. Ignu wydaje płytę pierwszą. I też słuchałem tego utworu i myślałem sobie, dlaczego nie przygotuję tej kolejnej płyty Minimax.pl z tymi debiutantami. Ignu wydaje swoją płytę pierwszą, długogrającą. Nie pierwszy raz się pojawił w Minimaxie. Bardzo trudny tytuł jest, angielski. Lightning Flash, to jest jedno słowo. I drugie słowo Flint Spark, jako całość. No ale to cała filozofia Ignu jest. Jest po angielsku napisane na płycie Live Light, Travel light, spread the light, be the light. Lightning flash, flint spark. Igno, po prostu. Cieszę się, że mam tę płytę i cieszę się, że mogłem ją tworzyć dla Państwa. Koniec przemówień. Teraz będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, jeżeli się uda. Pobijemy rekord. Kuźnia? Dobrze. Kuźnia numer jeden. Właśnie, taka niespodzianka. Przedwczoraj ukazała się ta płyta. Miałem powiedzieć, że zaczynamy od A znowu, bo to Adrian Vandenberg. Tak jest, Moon Kings, zupełnie nowy album. Niektórzy doroślejsi słuchacze to w ogóle będą pamiętać, jak Adrian przyjechał tutaj. Dzisiaj to się mówi sesja na to. I on odbył sesję tutaj u nas, dwuutworową. Mnóstwo lat temu, 22, 3. No ale, bo ich było dwóch. Ten drugi nazywał się David Coverdale. A no tak, a teraz państwo pamiętają. Moonkings, MK2. Calutka jest płyta, ma 47 minut i mniej więcej tak brzmi, jak państwo przed chwilą słyszeli. Kolejna płyta w kuźni. Za 4 minuty Peter Hamill będzie do państwa mówić. Ta druga płyta, no też się troszkę w koszyku przeczekała i naczekała na dzisiejszy dzień. No ale bardzo proszę, jest. To be for the peace. Nie jest to łatwa muzyka, ale wciągająca. Zespół The Used. Pamiętają ich państwo? Opowiadałem kiedyś o koncercie, który widziałem bardzo daleko od Polski, o rozmowie. Znaczy i rozmowę całą. Może nie całą, może tylko fragmenty tej rozmowy odtwarzałem państwu. The Used mają nową płytę. Cieszmy się. No i teraz Peter Hamill. Dobrze, że to, ponieważ nie ma przypadków, to dzisiaj pierwsze utwory z jego nowej płyty, no i jego opowieści. Płyta, która wpisuje się w całą jego działalność solistyczną z wyraźnym podziałem na utwory z gitarą i utwory z fortepianem. It's very much like what my live solo performances have been, even going back over the years. There is that division between piano songs and guitar songs. And in a way, I suppose, although it's not something that I specifically aim at, but I think it's just something that arrives, there is, the piano songs tend to be more the ballad melodic songs, whereas the guitar ones have a little bit more aggression. I chociaż to nie jest i nie było z góry założone, zwykle tak się ułożyło, że utwory z fortepianem są bardziej balladowe, melodyjne, a w utworach z gitarą jest więcej agresji. To solowa płyta, więc jestem na niej tylko ja. Well, it's obviously it's a real solo record, both in the sense that co wydaje się normą w przypadku płyt nazywanych solowymi, chociaż nie jest to tak oczywiste. Co ten album odróżnia od poprzednich, to wymóg, jaki sobie postawiłem, że nagranie rozpocznę dopiero, gdy wszystkie utwory będą gotowe, czyli że będę mógł zarejestrować je własnym głosem, akompaniując sobie na gitarze bądź na fortepianie. No i pewną nowością jest również to, że pozwoliłem sobie jeszcze przed datą premiery kilka utworów zagrać na koncertach. Exactly what I do, but more in that direction than some other recordings have been, at least. To nie jest kolekcja tradycyjnych piosenek, to nie jest nawet zestaw łatwych utworów, ale takimi się nigdy nie zajmowałem. Te utwory są bliżej tego kierunku niż na wcześniejszych płytach. Powiedziałem mu, że nigdy nie szukał przeboju. Nie spodziewałem się, że odpowiedź na takie króciusieńkie, nawet nie pytanie, tylko na taką moją krótką wypowiedź, będzie aż tak rozbudowana i tak przemyślana. Myślę, że listy przebojów dziś nie znaczą dla młodych tyle, co w latach, gdy ja miałem 19-20. Wtedy byłbym zadowolony, gdyby trafiały mi się przeboje. Ale muszę powiedzieć, po co ja jako nastolatek kupowałem płyty. Wanting it to be, you know, wanting a thing to be a hit because I really, really like that tune. I suspect that teenagers and 20-year-olds now, they don't regard music in the same way. They don't, perhaps they don't have the same connection and want things to be a hit because it's just there and it's free and it's available. And I think it doesn't mean as much to them. So I suspect that having hits doesn't mean so much to them. Otóż płyty kupowałem po pierwsze oczywiście po to, żeby je mieć, ale może nawet bardziej, żeby oddać swój głos. Oto jest moje poparcie dla utworu, który mi się podoba i ono powoduje, że ten utwór staje się popularniejszy. Myślę, że dziś dwudziestolatki inaczej odbierają muzykę. Jest dostępna, jest bezpłatna i jest wszechobecna. Podejrzewam, że uczynienie z utworu przeboju nie oznacza już dla nich tak wiele. No to sprawdźmy. Utwory z gitarą i utwory z fortepianem. Zacznijmy od tego z większą agresją. Będzie gitara. I've no regrets as to how it went. It's a relief when the time is spent. My unintended, here's the letter that I never sent. I gambled it all on a single shot. I found myself in an awkward spot. This psychodrama, was that really the best that we got? It was another time, another place. My unintended caught me staring her full in the face. A close shave and a saving grace. Call it bad karma, a misplaced trust. Such a bright future awaited us. My unintended, how we ground all our dreams into dust. I've no regrets as to how it went. It's a relief now the time is spent. My best intentions couldn't change what the order is meant. I can't pretend I knew quite what I'd do. Though something's planned, it doesn't mean it's completely thought through. And accidental actions come away till unintended consequences are. In another's place, I might have played a better hand. All that's gone to seed, but still I didn't understand. In another time, I'd such wild oats as I sow. For my unintended, where did our future go? No jest to piękna płyta. Peter Hamill, From the Trees. Mam już prawdziwą. Jest przepięknie wydana w tekturowej okładce rozkładanej. W jednej, bo to biała płyta jest tylko z... z tyłu jest kolorowa. A, no to dobrze. Muszą Państwo to zobaczyć z bliska. I wyjmuje się tekturkę z płytą, a w drugiej kieszonce jest książeczka. Peter Hamill na swoją urodziny tak sobie wymyślił, żeby taką płytę nagrać. Rozmawialiśmy o różnych sprawach, ale musiałem zapytać o tę zbliżającą się rocznicę, 50-lecie działalności. No i on od razu powiedział, ja miałem bardzo wiele szczęścia. Jestem w branży 50 lat, nie będąc celebrytą, i udaje mi się nadal utrzymać stworzenia muzyki, która nie jest prostym wyzwaniem. Yeah, well, obviously, I've been extremely lucky to have had a career of 50 years of not being a celebrity and yet still being able to make a living by making music, some of which has been quite challenging. Other parts have been maybe not so challenging. Gdyby było łatwiejsze, to może i stałbym się celebrytą. Celebrity, but... obviously, from my point of view, in terms of explanation to an imaginary 20-year-old, patrząc z perspektywy mnie jako dwudziestolatka, to szczęście moje jest jeszcze większe, bo znam wielu ludzi, których kariery, jeśli chodzi o kreatywność, trwały zaledwie kilka lat. I, proszę posłuchać, a za chwilkę przetłumaczę. In my view, for what it's worth, is a little bit of a curse rather than a blessing. I tym ludziom, jeśli udawało się potem utrzymać z muzyki, wiązało się to z kolejnymi próbami powielania twórczości tego pierwszego kreatywnego okresu bez możliwości pójścia dalej, co w moim odczuciu jest raczej przekleństwem niż powodem do radości. Zapytałem, czy coś w związku z tym 50-leciem się wydarzy. To jego solowa płyta. Znamy się bardzo długo. Przeprowadzałem z nim dla państwa na żywo z Bydgoszczy pierwszy wywiad chyba w ogóle w Polsce. On wtedy przyjechał pierwszy raz, dawał Bydgoszczy koncert. Pojechaliśmy na ten koncert i łącząc się z... To była jedna audycja, którą robiliśmy wspólnie dla trzeciego programu i dla bydgoskiego Radia PIK. I łączyliśmy się na kolejne części sobotniej, popołudniowej. No i tam wtedy on opowiadał. Więc jak mówię, nie bałem się zapytać go o Van der Graaf Generator, ale najpierw tak zapytałem, co będzie w związku z tym 50-leciem. No on powiedział... Nie wiemy jeszcze, coś się wydarzy, ale nie wiemy jeszcze co, bo jak to z dżentelmenami w pewnym wieku bywa, potrzebne są pewne ustalenia. Well, certainly we because particularly it's the Van der Graaf 50th anniversary, we hope to do something. It's still not absolutely sorted out yet because we have to, obviously being gentlemen of a certain age, it takes a degree of organization and so on to get us to rehearse. And underway, but we're hoping towards the end of next year, definitely that we will do something or other live. As you say, it's 50 years is a decent amount of time, and we all three of us feel that we ought to make some sort of effort and be on stage to do something. I don't know. It won't be an enormous world tour because actually we want to preserve the special nature of. Performances that we do, but yeah, we hope to do something rather. Prawdopodobnie to coś nastąpi pod koniec przyszłego roku i będzie miało wymiar sceniczny. To nie będzie żadne wielkie światowe tournée. Cała nasza trójka chciałaby podtrzymać specyfikę naszych dokonań. Mamy nadzieję, że uda nam się coś przygotować. Tu od razu tym samym odpowiedział Peter Hamill na państwa pytanie, a co to będzie z Van der Graaf Generator? No to zapytałem, jak już tak ładnie opowiedział, co tam w obozie Van der Graaf Generator? To jest 1,5 minuty jego wypowiedzi. Dam państwu posłuchać, ale tylko powiem, że jest dobrze. Spotkaliśmy się na dorocznej kolacji, wspólnie oceniliśmy ostatni album jako najlepszy Van der Graaf w tym stuleciu. Przyniósł nam dużo satysfakcji, poza problemem, jak te niełatwe dźwięki odtworzyć w czasie koncertu, ale to nic nowego, ten kłopot mieliśmy zawsze. No i potem, to też państwu za chwilkę przetłumaczę. That's fine. We had Do Not Disturb out last year, which I think in my view and our view is the best recording that we've done in the modern era. We had great fun doing it. It might be a little bit difficult to recreate some of those tunes live, but after all, that's always been a problem with Van der Graaf. We make a record and only then think how are we going to perform these live. So that's nothing new. We again find it actually quite extraordinary that we have made this number of records in the modern era and still feel enthusiastic and keen to do things. Even if we're not the interesting thing about Van der Graaf is, even if we're not actually doing anything public, like we haven't done anything public apart from release Do Not Disturb in the last year, we still meet up every 9 months or so just to see each other, say, how are you doing? to compare our illnesses, because yes, You know, we are of a certain age, and so we have things going wrong with the bodies. And as long as our bodies hold together... Równie radosna jest myśl, że mimo tylu nagranych płyt nadal mamy w sobie entuzjazm i nawet jeśli nie dzieje się nic specjalnego, tak jak w ubiegłym roku związanego z płytą Do Not Disturb, nadal spotykamy się nawet częściej niż raz do roku, by porozmawiać, nie ukrywam, porównać dolegliwości medyczne, nic dziwnego w naszym wieku, ale dopóki się trzymamy... No i proszę bardzo, to są takie wieści z obozu Wandergraf Generator. Cieszmy się tą nową płytą Petera Hamilla. Wybrałem dla Państwa jeszcze jeden utwór teraz. Rozmawiałem o nim z Peterem, o tym utworze, że jeżeli się kiedyś chciał mieć przebój, to ten ewentualnie mógłby się nadawać, bo to taki walczyk jest. And there's the hidden bogeyman you fear in wait beneath your bed. You might as well surrender the advancing years are coming. Pledges and promises, every action constrained by what's been said. You might as well admit that in the final reckoning, fame and fortune are falsehoods that leave you for dead. Reputation you traded on is a fragile thing that won't last long. Buried treasure you banked upon, now you've lost the map and the key. You were offered the cup and drank so deep on the cult of your personality. But none of that will matter come the day. Hamill. Nowa płyta na jego urodziny. From the Trees. Za chwilkę będzie do zobaczenia z bliska i do słuchania. A ten kubek? Właśnie sam byłem zaskoczony. Pokłoniłem mu się na koniec rozmowy, podziękowałem, a on mówi, słuchaj, a czy ty wiesz, że ja mam ten słynny trójkowy, trójkątny kubek i piję z niego kawę codziennie? Naprawdę tak powiedział. I still have the famous three-sided Radio 3 mug. Still have that and still have my coffee from it. No, niesamowite zupełnie. Dobrze, powiedziałem mu, że w razie gdyby znowu przyjeżdżał, to może nowy model, a on mówi nie, mu się tamten podoba. Drodzy Państwo, 20 minut do północy, raz, dwa, trzy, cztery, pół perfekcyjnej płyty, ale jeszcze nie od razu. Muzyka różna i różniasta. Dwa drobiażdżki. Could I the way I did for you, I'm still picking the wounds we've left, 'cause in the blood you made, as the land pachnie Państwu 4AD. Dostałem ten utwór od Grzegorza Zembrowskiego z notatką, że no takie 4AD, jakiego już nie ma 4AD. I rzeczywiście powiem Państwu, że posłuchałem i pomyślałem, że pasuje. Pan się nazywa William Ryan Fritsch. Ale nigdy się nie spotkałem z jego muzyką. Pierwszy raz. I obok nieustępliwy Grzegorz Zembrowski udostępnił mi jeszcze taki dźwięk. Uwaga, to będzie tylko 20 sekund. I tak się kończy. I pomyślałem, że w 4AD była kiedyś taka płyta Tajemnicze głosy Bułgarów. I to by tu pasowało. Ale jest więcej. To już inna płyta jest. To już nie jest pan Fritsch. Inna płyta. I tam znalazłem takie dźwięki. Closest to the sun you've been 1,000 miles away. No i proszę bardzo, Sect des Yeux. Podobno to Amerykanka jakaś. Nie wiem, dostałem tylko takie pliki, nic nie widziałem. Jeżeli chodzi o następną płytę, to ona potwierdza tę regułę, że poza 4AD i dźwięków 4AD jest teraz więcej gdzie indziej. I wouldn't be who I am without you. I wouldn't sing the way I sing without you. You fill my eyes up with color, and you'll always be my mother. I wouldn't be who I am. I wouldn't be the sun that I am without a father to show. Face all the bullies at school. You taught me how to keep my cool. I wouldn't be who I am. I wouldn't be the brother I am without a sister who understands my ambitions and dreams. We always were on the same team. I wouldn't be who I am without the people we don't see no more, and all the imperfections on my skin. The velvet tree with its branches around me. No, I just wouldn't be who I am. I wouldn't be who I am. Whoa! Without the friends to let me fly and help me land, our foundations go deep. I'll always have a place to sleep. I wouldn't be who I am. Codaline. Cztery utwory na płycie, więc jeżeli zagram dwa, to będzie pół perfekcyjnej płyty. Shots ring out, but there's no gun. Still you hurt on everyone. In the depths of you, there's sparks of good. But you're not even trying, trying. You feel the knife in your gut. You're so scared of what you want. You bite your lip and hold your tongue. What are you hiding, hiding? We got tired of your charms and tired of your false alarms. You're just a book that never turns its page. You can stand on the edge shouting out that you're ready to change, ready to change. You can say The Line. No i co? Zmieściliśmy 18 płyt dzisiaj, świeżo rozpakowanych. Wouldn't it be wonderful if we could save the world and all simply by collecting up tin cans and empty bottles? We all want to believe it's true. But it don't matter what you do, so long as we continue to burn our way through fossils. Now it should come as no surprise to learn about the ocean's rise. Polar caps are melting with every year that the planet warms. Now people have to understand, we're gonna feel it far inland. It's gonna shift the seasons and supercharge the storms. King tide is a-coming, king tide is a-coming, king tide is a-coming, bringing flooding on a sunny day. King tide is a-coming, can't you hear the meltwaters running? King tide is a-coming, gonna sweep everything away. And you know, the oceans, they connect us all. No one can just build a wall. We have to work together. We can't do this on our own. To think that you can stand aside is nothing more than foolish pride. Cause everyone's a libertarian till the brown water floods their home. Now you may live on higher ground, feeling like you're safe and sound, thinking as you look around, this is your lucky day. But everyone beneath the sky soon be looking for somewhere high and dry. Nothing you can ever do will keep them all at bay, because the king tide is a-coming, the king tide is a-coming, the king tide flooding on a sunny day. King tide is a-coming, can't you hear the meltwaters running? The king tide is a-coming, gonna sweep everything away. The king tide is a-coming, you have to act today. No i proszę bardzo. Billy Bragg na zakończenie, tak? Też jeden z tej długiej, pięknej listy. Tak to jest, proszę Państwa, 35 godzin muzyki zmieścić w 100 parę minut. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski, ja Piotr Kaczkowski. Pięknie Państwu dziękujemy za 45 sekund północ i serwis informacyjny. No tylko listy do Świętego Mikołaja już pisać. Zapraszamy do reklamy. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555 444 555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl / Twoje 300. Żegnamy reklamy.